प्राणाधिकां प्रेयसी स्वीय प्राण परार्ध पुष्प पदली निर्मंच तत्पद्धतिं प्रेम्णा प्राणवयस्य या ललितया संलालितां नर्मभिः सिक्तां सुष्ठु विशाखया भजमनु राधाम राधाम रसैः दिशि दिशि रचयन्तीं संचरन्नेत्रलक्ष्मी विलसित खुरलीभिः खञ्जरितस्य खेलाम् हृदय मधुपवल्लीं वल्लवाधीश सूनो रखिल गुण गभीराम राधिका मर्त्ययानि। वैष्णव महानुभावों ने शास्त्र निर्णय तथा अपने अनुभव के आधार पर पांच प्रकार के रस बतलाए हैं। भक्त के भाव भेद से ही ये रस भेद हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इनका क्रमशः विकास हो, परंतु ये निश्चय है कि अगले अगले रस में पिछले पिछले रस की निष्ठा अवश्य रहती है। जैसे आकाशादि पंचभूतों के गुण अगले अगले भूतों में वर्तमान रहते हैं, वैसे ही इस साधन प्रणाली में भी रसों का रहना माना गया है। जैसे पृथ्वी में पांचों गुणों का पर्यवसान है, वैसे ही शांत दास्याद रसों का माधुर्य में पर्यवसान है। जरा समझिए, आकाश या व्योम शब्द तन मात्रक है, वायु या मरुत शब्द और स्पर्श तन मात्रक है, अग्नि या तेज शब्द स्पर्श और रूप तन मात्रक है, अप या जल शब्द स्पर्श रूप और रस तन मात्रक है, क्षिति या पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तन मात्रक है। इसी प्रकार शांत दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य को समझना चाहिए। शांत रस निष्ठामय, दास निष्ठा और सेवामय, सख्य निष्ठा सेवा और विश्वासमय, वात्सल्य निष्ठा सेवा विश्वास और ममतामय, माधुर्य निष्ठा सेवा विश्वास ममता और आत्मसमर्पणमय। इनमें सर्वप्रथम शांत रस है। शांत रस के भक्त में समस्त दैवी संपदा के गुणों का समावेश होता है। वह शमदम संपन्न होता है, दोषों पर विजय प्राप्त कर चुकता है, तितिक्षा भगवान में श्रद्धा निष्काम भाव आदि उसके स्वभावगत होते हैं, यही उसकी निष्ठामयता है। शांत रस में भोगवासना भोगाशक्ति को स्थान नहीं होता, यही प्रेमा भक्ति की मूल भित्ति है। इसके अभाव में प्रेम भक्ति का प्राप्त होना और रहना बहुत ही कठिन है। दास रस में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न तो अपेक्षित है और न चिंतनीय ही है। दास नित्य निरंतर भगवान की सेवा के लिए आकुल और सेवा में ही संलग्न रहता है। इसमें स्वामी सेवक भाव होने से बराबरी नहीं होती, सेव्य के प्रति सम्मान संभ्रम रहता है। ऐसा सेवक अखिल जगत में जगन्नाथ के दर्शन कर नित्य सेवा प्रायण रहता है। सख्य रस में भगवान के साथ तुल्यतामयी रति होती है, इसमें संकोच संभ्रम तथा उतना मान सम्मान नहीं रहता। इसमें अर्जुन उद्धवादि ऐश्वर्य ज्ञान युक्त सखा है और ब्रज के ग्वाल बालक विशुद्ध भक्तिमय सखा है। सख्य रति के ग्वाल बाल भगवान को अपनी बराबरी का मानते हैं, कंधों पर चढ़ा लेते हैं और चढ़ जाते हैं, साथ साथ खाते खेलते हैं, कभी मान करके रूठ जाते हैं तब श्री कृष्ण उनको मनाते हैं, और श्री कृष्ण का कभी जरा सा भी मुख उदास देखते हैं तो वे सखा रो रो कर व्याकुल हो उठते हैं और अपने प्राण देकर भी उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। सख्य रस में जगत के सभी प्राणियों के साथ सहज मैत्री भावना हो जाती है। वात्सल्य रस में अपना सर्वस्व देकर प्राणों के आधार बालक भगवान की रक्षा सेवा की जाती है। श्री कृष्ण यशोदा मैया का स्तनपान कर तथा नंद बाबा की गोद में बैठकर जो सुख लाभ करते हैं और जो सुख सौभाग्य उनको देते हैं वह किस प्रकार का होता है कहा नहीं जा सकता। परंतु यशोदा के भाग्य की सराहना करते हुए श्री सुखदेव जी अवश्य कहते हैं, नियमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात। गोपी यशोदा ने मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण से जो अनिर्वचनीय प्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद पुत्र होने पर भी ब्रह्मा को, आत्मरूप होने पर भी शंकर को और वक्षस्थल पर नित्य विराजता अर्धांगिनी होने पर भी लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हो सका। इसके बाद है कांत मधुर भाव या माधुर्य रस। सभी रसों का इसमें अंतर्भाव है। श्री राधिका आदि गोपीजन, श्री रुक्मिणी आदि महिषीगण और श्री लक्ष्मी जी आदि इस मधुर भाव की आदर्श माने गयी है। विप्रलम्भ और संभोग भेद से इस मधुर भक्त सुधा सरिता के दो तट हैं। पूर्वराग मान प्रवास आदि भेद से विप्रलम्भ के कई भेद हैं तथा इसी प्रकार संभोग या मिलन के भी कई भेद हैं। गाढ़ता और मृदुता के अनुसार रति के तीन भेद माने गए हैं, साधारणी, सामंजसा और समर्था। श्री भगवान की द्वारिका लीला में साधारणी रति, मथुरा में सामंजसा रति और वृंदावन में समर्था रति मानी गई है। द्वारिका लीला में यद्यपि संपूर्ण महाभागा महिषियों का चित्त मन सदा ही भगवान को समर्पित है तथापि वे वेद विधि के अनुगत हैं, शास्त्र मर्यादा अनुसार सुख सौभाग्य से संपन्न है, स्वाभाविक ही गृहस्थ धर्मानुसार पुत्र कन्यादि के लालन पालन की आशा से युक्त है और उसमें आत्म सुख की आकांक्षा भी है। उसमें आत्म सुख और कृष्ण सुख मिश्रित है, अतः साधारणी रति है। जिसमें पुत्र कन्या के लालन पालन आदि की तथा अपने रक्षणावेक्षण की कोई आशा आकांक्षा नहीं है, श्री कृष्ण को सुख देना और उनसे सुख प्राप्त करना यूं समरस निवास है, वहाँ सामंजसा रति है। इसमें आशा आकांक्षा न होने पर भी परस्पर रूप गुण जनित सुख भोग की प्रधानता है, अतः ये भी समर्था रति नहीं है। इसी से मथुरा वासिनी देवियां कहती हैं, गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम् लावण्य सार मसमूर्धम् अनन्य सिद्धम् दिग्भी पिबन्त्यनुस्सवाम्भिनवम् दुरापौ मेकांत वाम यशस्वी ऐश्वरस्य या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रिंखिंखनावृदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियोश्रुकंठियो धन्या वृजस्त्री उरुक्रम चित्तयानाः। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो वे नेत्रों को दोने बनाकर नित निरंतर श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करती रहती। आहा, इनका रूप क्या है? लावण्य का सार है। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके समान नहीं है, फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। ये सौंदर्य सजाया संवारा हुआ नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते कभी तृप्ति होती ही नहीं, क्योंकि ये प्रतिक्षण नया नया होता जाता है। समग्र यश, समग्र श्री और संपूर्ण ऐश्वर्य इसी के आश्रित है। केवल श्री गोपियां ही इस रसुधा का पान करती हैं, औरों के लिए तो ये दुष्प्राप्त ही है। सखी, ब्रज सुंदरियां धन्य है, वे दूध दूहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घर को झाड़ते बुहारते, घर के सभी काम करते समय श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से, आंसू छलकते नेत्रों से और गदगद कंठ से सदा श्री कृष्ण की लीलाओं का गान ही करती रहती है। सामंजस्यारति में भी निज सुख है, अतएव समर्थारति तो श्री गोपी जन में ही है, जहाँ स्वसुख की कोई कल्पना ही नहीं है। श्री कृष्ण रस स्वरूप है, रसो वैसा आनंद रूप है, आनंद ब्रह्म, ऐसे रसमय आनंदमय भगवान शुद्ध प्रेम रसास्वादन में ही सुख लाभ करते हैं। गोपियों में शुद्ध प्रेम है, वहाँ रसाभास नहीं है, इसी से वे श्री कृष्ण का पूर्ण सुख विधान करती हैं। इन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री राधा जी, सुनिर्मल परमोज्वल रस रूप प्रेम रत्न की अनंत खान। श्री कृष्ण की लहाजनी संधिनी और संबित शक्तियों में ये लहाजनी शक्ति है। काम सत्ता का नाश हुए बिना इस रस में प्रवेश नहीं होता, इसी से इस रस पद्धति में कामनाशक शांत रस का बड़ा महत्व है, वही इसकी नींव है। जैसे नींव के बिना मकान ठहर नहीं सकता, वैसे ही शांत रस की परिपक्वता के बिना माधुर्य का मंगल प्रासाद भी स्थिर रहना कठिन होता है। अस्तु, लाजनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार भाव, भाव की पराकाष्ठा महाभाव, और श्री राधा रानी वही महाभाव स्वरूपा हैं। लक्ष्मी, महिषीगण और ब्रज सुंदरियां आज सभी श्री कृष्ण प्रेयसियां श्री राधिका से ही विस्तार को प्राप्त होती हैं। जैसे श्री कृष्ण असंख्य अवतारों में के अवतारी हैं, वैसे श्री राधा भी अनंत श्री कृष्ण कांता गण की बीज रूपा मूल शक्ति हैं। लक्ष्मी गण इनकी अंश विभूति, महिषी गण वैभव विलास और ब्रज सुंदरियां काया व्यूह रूपा हैं। श्री राधा जी श्री कृष्णार्धांग संभूता होने से श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। लीला रसास्वादन के लिए द्विविध प्रकाश है, दोनों ही सच्चिदानंदमय एक तत्व वस्तु हैं। उनमें न स्त्री है न पुरुष, केवल लीला विलास है। दोनों ही काम गंध शून्य सच्चिदानंदमय भगवद विग्रह हैं। शुक्र शोणित जनित, कर्म जनित और पंचभूत निर्मित देह इनके नहीं है, अतएव इनमें काम क्रोधादि के लेश की कल्पना भी नहीं है। सभी कुछ सच्चिद घन है। इस जगत के काम में केवल तामसिक अंधकार है, इसी से उसका क्षय विनाश है। श्री वृंदावन का यह श्री वृंदावन का यह चिन्मय रस है, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही वृद्धि है। रूप में, सौंदर्य में, लीला में, प्रेम में और आनंद में, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा हेमकांत मणि और नीलकांत मणि में मानो होड़ लगी है। इस युगल प्रेम सुधारस की प्राप्ति योगियों को अनंत काल तक समाधि लगाने पर भी नहीं होती, केवल ज्ञान चर्चा करने वाले तो इसमें प्रवेश ही नहीं पा सकते। इसी को दिव्य परमोत्तम उज्ज्वल रस कहते हैं। श्री राधा कृष्ण के इस प्रणय भाव को समझने के लिए उनके स्वरूप तत्व पर कुछ और भी विचार करना आवश्यक है। श्री कृष्ण के तत्व स्वरूप और श्री राधा के महत्व का कुछ परिचय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अपने ही शब्दों में प्राप्त कीजिए। तीन इतिहास हैं, एक भगवान व्यास का और दो भगवान शंकर के। प्रथम, व्यास जी ने एक बार कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। व्यास जी ने भगवान से कहा, मधुसूदन, मैं आपके उस यथार्थ तत्व का आंखों के द्वारा दर्शन करना चाहता हूँ। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप परब्रह्म बतलाया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। त्वामहं दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदनम् यत्तत् सत्यं परम ब्रह्म जगज्योतिर्जगत्पतिः वदन्त वेद श्रेष्ठ चक्षुषम नाथ मेद भूतम। श्री भगवान ने कहा, महर्षि मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं के मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव सत्ता स्वरूप मानते हैं और कोई कोई कल्याण में सदा शिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सच्चित और आनंदी जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप मैं आज तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट करता हूँ। देखो, भगवान के इतना कहते ही श्री व्यास जी को एक बालक के दर्शन हुए, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वार बालों से घिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद नील कमल की आभा धारण करने वाली कलिंद कन्या यमुना के दर्शन हुए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम ने इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौओं तथा गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण रमणियों के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके उनको बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं उनसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल निष्क्रिय शांत और सच्चिदानंदमय पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों का भी कारण है। यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, ये गोप कन्याएं तथा ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है। इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर तथा सर्वानंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही ये सारा विश्व जो माया का विलास मात्र है प्रतीत हो रहा है। द्वितीय, भगवान शिव जी ने एक बार नारद जी को बताया कि मैंने भगवान से ये वरदान मांगा, यद रूपम ते कृपा सिंधु परमानंददायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत सर्वतोधिकम निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधाः तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम परमेश्वर। हे कृपा सिंधु, आपका जो परमानंददायक संपूर्ण आनंदों का आश्रय नित्य मनोहर मूर्तिधारी सबसे श्रेष्ठ निर्गुण निष्क्रिय और शांत रूप है, जिसे विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा, तुम यमुना के पश्चिम तट पर मेरे लीला धाम वृंदावन में चले जाओ, वहाँ मेरे दर्शन होंगे। तब मैं यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहाँ मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो किशोरावस्था से युक्त कमनीय रूप वेश धारण किए अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याणमय गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सच्चित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह में इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए वेदांत शास्त्र मुझे ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ, इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा शिष्य संहार आदि कार्य करते हैं, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका हैं, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं, वे सब के सब नित्य हैं। जैसा मेरा विग्रह नित्य है, वैसा ही इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौवें तथा वृंदावन, ये सब अनित्य हैं। इन सब का स्वरूप सच्चिदानंदम रसमय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, अपनी प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी, वह सब मैंने बता दी। बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? तब मैंने कहा, प्रभु, आज के स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान ने कहा, रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसलिए इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया राधा को ही अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी इस प्रिया राधा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो, ये बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें यत्न पूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। तृतीय, एक प्रसंग में भगवती पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर श्री कृष्ण के श्री अंगों का और उनके नखशिख शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हुए तथा उनके महत्व का पूजन करते हुए कहते हैं कि चिद्वदन्ति तस्यांशम ब्रह्मचिद्रूपमव्ययम् तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदन्ति मनीषिणः योगिन्द्रैः सनकाद्यैश्च तदेव हृदि चिन्त्यते तिर्यग्रीव जितानन्त कोटि कन्दर्प सुन्दरम् सापांगे क्षण सस्मीर कोटि मन्मथ सुन्दरम्। कुञ्चिताधर विन्यस्त वंशी मञ्जुकलस्वनैः जगत्त्रयम् मोहयन्तम् मगनम् प्रेम सुधार नवे। ये पद्म पुराण पाताल खंड के श्लोक हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि चिदरूप अद्वितीय ब्रह्म उनका श्री कृष्ण का अंश है। अनेक मनीषी गण महाविष्णु को उनका दशमांश बतलाते हैं। सनकादि योगीश्वर अपने हृदय में सदा इनका चिंतन करते हैं। जिस समय ये गर्दन टेढ़ी करके खड़े हो जाते हैं उस समय अनंत कोट कामदेवों से भी अधिक सुंदर दिखते हैं। वे अपनी तिरछी नजर से तथा मधुर मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता धारण कर अपने सिकोड़े हुए अधरों पर बंसी रखकर बजा रहे हैं और उस मुरली की मधुर स्वर लहरी से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा सागर में निमग्न कर रहे हैं। शिवजी ने फिर कहा, देवी जिनके नखचंद्र किरणों की महिमा का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ और बता रहा हूँ, तुम मुझे तो मन से सुनो। अनंत त्रिगुणमय अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, सब उनकी कला के करोड़ों अंश से उत्पन्न है। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं श्री कृष्ण के वैभव हैं। उन श्री कृष्ण के रूप का जो करोड़ों अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से ऐसे असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है जो इस ब्रह्मांड में संस्थित होकर जगत के जीवों को मुंह में डालते रहते। श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के करोड़ों में अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़ों अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री विग्रह में जो प्रकाश किरणें प्रकट होती हैं, वे परमानंदमय रसामृत से परिपूर्ण हैं। वे परम आनंद और परम चैतन्यमयी हैं। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण किए हुए हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके चरण कमल युगल के नखरूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही पूर्ण ब्रह्म बताया गया है, जो सबका कारण है और वेदों के लिए भी दुर्गम है। विश्व को मोहित करने वाला जो नाना प्रकार के पुष्पादि का सौरभ है, वह सब उनके श्री विग्रह के दिव्य सुगंध का करोड़ों अंश मात्र है। भगवान के स्पर्श से ही सब सुगंधों का प्रादुर्भाव होता है। इन श्री कृष्ण की प्रिया इनकी प्राण वल्लभा श्री राधिका है, यही आद्या श्री कृष्णमयी प्रकृति है। इन्हीं श्री राधिका के करोड़ों अंश से त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि देवियों की उत्पत्ति हुई है। इन राधिका के पदरज स्पर्श से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं। श्री राधिका उपनिषद भगवत स्वरूपा श्री राधिका जी की महिमा तथा उनके स्वरूप को बताने वाला ऋग्वेद का एक राधिका उपनिषद है। उसका भाषांतर यह है, ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करके उनसे पूछा, हे देव परम देवता कौन है, उनकी शक्तियाँ कौन कौन है। उन शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि की हेतुभूता कौन शक्ति है। सनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्रो सुनो, ये गुहियों में भी गुहित है, अत्यंत गुप्त रहस्य है, जिस किसी के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। जिनके हृदय में रस हो, जो ब्रह्मचारी हूँ, गुरु भक्त हूँ, उन्हीं को बताना है, नहीं तो किसी अधिकारी को देने से महापाप होगा। भगवान हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वे ऐश्वर्य यश श्री धर्म ज्ञान और वैराग्य इन छहों ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान हैं। गोप गोपी उनका सेवन करते हैं, वृंदा तुलसी जी उनकी आराधना करती हैं। वे वृंदावन के स्वामी हैं, वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। उनके दो रूप हैं, अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति नारायण उन्हीं के अंश हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य हैं, एवं उनकी शक्तियाँ भी बहुत प्रकार की हैं। धारिणी संधिनी ज्ञान इच्छा क्रिया आदि बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं। इनमें आह्लादिनी सबसे श्रेष्ठ है, यही परम अंतरंग भूता श्री राधा हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा आराधिता हैं। श्री राधा भी श्री कृष्ण का सदा समाराधन करती हैं। इनको गांधर्वी भी कहते हैं। समस्त गोपियाँ पटरानियाँ और लक्ष्मी जी इन्हीं की काय व्यूह रूपा हैं। रससुधा सागर ये श्री राधा कृष्ण एक ही शरीर है, लीला के लिए दो बन गए हैं। ये श्री राधा भगवान श्री हरि की सर्वेश्वरी है, संपूर्ण सनातनी विद्या है, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। एकांत में चारों वेद इनकी स्तुति करते हैं। इनके महिमा का मैं ब्रह्मा अपनी समस्त आयु में भी वर्णन नहीं कर सकता। जिन पर इनकी कृपा होती है परम धाम उसके करतल गत हो जाता है। इन राधिका को न जान कर जो श्री कृष्ण की आराधना करना चाहता है वह मूर्खतम है, महामूर्ख है। श्रुतियां इनके इन नामों का गान करती हैं। राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधि देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वशिभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परपरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभारणा भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भव्याधि विनाशिनी राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधि देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गंधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा भव व्याधि विनाशिनी। इन 28 नामों का जो पाठ करते हैं तो वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा। ये तो आधारिणी शक्ति का वर्णन हुआ। इनकी संधिनी शक्ति श्री वृंदावन धाम भूषण सैया तथा आसन आदि एवं इन मित्र सेवक आदि के रूप में परिणत होती है और इस मर्त्यलोक में अवतार लेने के समय वही माता पिता के रूप में भी प्रकट होती है। यही अनेक अवतारों की कारण है। ज्ञान शक्ति ही क्षेत्रज्ञ शक्ति है, इच्छा शक्ति के अंतर्भूत माया है। ये सत्व रज तमोमयी है और बहिरंगा है, यही जगत की कारणभूता है, यही अविद्या रूप से जीव के बंधन में हेतु है। क्रिया शक्ति ही लीला शक्ति है। जो इस उपनिषद की को पढ़ते हैं वे अवृत्ति भी वृत्ति हो जाते हैं। वे वायु से पवित्र एवं वायु को पवित्र करने वाले तथा सबोर पवित्र एवं सबको पवित्र करने वाले हो जाते हैं। वे श्री राधा कृष्ण के प्रिय होते हैं और जहाँ तक उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ तक सबको पवित्र कर देते हैं। ओम तत्सत। उपयुक्त उद्धरणों से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के सत्व स्वरूप का, उनकी एक रूपता का तथा उनके विलक्षण महात्म का किंचित आभास मिलता है। आत्माराम शब्द का अर्थ। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण के आत्माराम शब्द का विलक्षण अर्थ बतलाया गया है। आत्मा तु राधिका तस्य तवैव रमणादशौ आत्माराम इति प्रोक्तो मयूर गूढ़वेदी। श्री राधिका भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, उनमें सदा रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं। इसी प्रसंग में भगवान की महर्षि श्री कालिंदी जी कहती हैं, आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय ही श्री राधिका जी हैं। इससे श्री कृष्ण के स्वरूप तथा आत्म संबंध का पूरा पता लग जाता है। इन्हीं श्री राधिका जी को प्रेमी भक्तों ने प्रेम रस का आदर्श माना है। श्री कृष्ण को सर्वविध आनंद देने वाली श्री राधिका जी हैं। श्री कृष्ण अपनी ही आह्लादिनी शक्ति से आप ही आह्लादित होते हैं और अपने आह्लाद से नित्य श्री राधा जी को आह्लादित करते रहते हैं। ये आनंद चिन्मय रस ही नित्य रास लीला है। यहाँ वस्तुतः प्रकृति पुरुष या देह देही का भेद नहीं है। ना सो रमन ना हम रमन, श्री राधिका जी के कवि दर्शित इन शब्दों में यही भाव है। तथापि श्री राधा जी नित्य निरंतर श्री कृष्ण की आराधना भावमयी पूजा करती रहती है और श्री कृष्ण तो अपने जीवन की मूल रक्षा निधि ही उनको बतलाते हैं। वे कहते हैं, मैं हूँ पूर्णानंद परम सुची, मैं हूँ नित्य सच्चिदानंद, मैं रसमय रसराज सदा रस पूर्ण रसिक जन मन आनंद। मैं हूँ पूर्णानंद परम सुची, मैं हूँ नित्य सच्चिदानंद, मैं रसमय रसराज सदा रस पूर्ण रसिक जन मन आनंद। मुझे आनंद सिंधु का पाकर सीकर एक अखिल संसार, पाता रहता नित्य निरंतर विविध भांति आनंद अपार। मुझसे भी हो जिसमें निर्मल शत शत गुना अधिक आनंद, एक वही बस दे सकता है मेरे मन को परमानंद। ऐसी एक राधिका ही है जो मुझको देती आह्लाद, लेता रहता हूँ अतृप्त मैं मधुर निरंतर उसका स्वाद। कोटि कोटि कंदर्प दर्प का करता मर्दन मेरा रूप, सकल जगत को मोहित आप्यायित करता वह नित्य अनुरूप। वह मैं छवि की छवि राधा का सौंदर्यामृत करके पान, नहीं अघाता कभी विकल दर्शन हित रहते मेरे प्राण। मेरी मुरली की स्वर लहरी त्रिभुवन को कर्षित करती, राधा वचन सुधा की माधुरी अविरत मेरा मन हरती। मेरे तन की मधुर गंध से अखिल विश्व होता सुरभित, राधा अंग सुगंध हरण करती बरबस मेरा मन नित। अब जग को है आदि सृष्टि से सरस बनाता मेरा रस, राधा अधर सुधा रस ने कर रखा मुझे सदा निज बस। यद्यपि मेरा स्पर्श कोटि शरद इंदु सदृश यति है शीतल, राधा अंग स्पर्श सुख मेरा तुरत बुझाता हृदयानल। मेरा सुख कन पाकर सुख अनुभव करता जग का जन जन, राधा के गुण रूप सुरक्षित रखते नित मेरा जीवन। इस प्रकार श्री कृष्ण को सब प्रकार से आकर्षित करके उन्हें परम सुख देने वाली श्री राधा है, यही राधा का स्वरूप है। लोग पूछते हैं श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की कौन थी, इसका उत्तर समझने वालों के लिए तो ऊपर आ ही गया है। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक ही रूप हैं और दोनों ही एक ही भगवान की नित्य अभिव्यक्ति हैं। दोनों में भेद मानने वालों को घोर नरकों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा है, आवयोर भेद बुद्धि तुम यह करोति नाधम तस्य वासक काल सूत्रे याव चंद्र दिवा करो। जो नराधम तुम्हारे और मेरे में भेद बुद्धि करेगा वह जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करेगा, इसलिए उनमें किसी संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनके दिव्य मंगल विवाह का वर्णन भी आता है जो बड़ा सुंदर और मधुर है। नंद बाबा एक दिन गोपों का गोचार निरीक्षण करने आ रहे थे। बालक श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए, किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे, इसीलिए वे उन्हें साथ ले आए। यहाँ वन में आने पर गोरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वहीं ले जाने के लिए भेज दिया, स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में चारों ओर काली घटाएं छा गईं, महान झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभलाकर वे भवन की ओर जाएं तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी आरंभ हो गईं, प्रकृति का महान क्षोभ मूर्तिमान हो गया। तब तो और कोई उपाय न देखकर बगेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगे। इतने में ही मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों, इस प्रकार दिशाएं उद्भासित हो गईं तथा वह झंझाबाद तो न जाने कहां चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। हैं विश्वभानु कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी, ब्रजेश्वर ने अकचकाकर कहा। दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर वे विश्वभानु नंदिनी की ओर देखने लगते। कोटि चंद्रों की द्युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील वसन भूषित अंग हैं, श्री अंगों पर कांची कंकण हार अंगद अंगूरियत मंजीर यथा स्थान सुशोभित है। चंचल कर्ण कुंडल तथा दिव्यादि दिव्य रत्न चूड़ा मणि से किरणें झर रही हैं। अंगों की तेज का तो कहना ही क्या, भानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंदराय को गर्ग की वे बातें स्मरण हो आई। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व गर्ग ने एकांत में विश्वभानु पुत्री के महिमा राधा तत्व की बात बतलाई थी और उस समय तो नंदराय सुन रहे थे, साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सब की स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांध कर नंदराय ने राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित हैं। लो देवी इन्हें ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। कृष्णचंद्र के भीत विजड़ित नैनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी ये बालक तो आखिर मेरा ही पुत्र है ना, इसे मुझे लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गए। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली जाती है। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतरित हो जाते हैं। विश्वभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती है, नंदराय ने इस बालक को सौंपा था वह कहां चला गया। इतने में गोलोक विहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जी देख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर विश्वभानु नंदिनी का हृदय भर आता है, प्रेमावेश से विह्वल हो जाती है। कृष्ण कहने लगते हैं, प्रिय गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण है। मुझे भी भूल गई क्या, मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें भूल जाऊं ये मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों के रानी तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो मैं तुम्हें भूलूं, तुम ही बताओ प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है। प्राणाद के मेरे जीवन के समस्त साथ एकमात्र तुम ही हो, किंतु ये भी कहना नहीं बनता क्योंकि वास्तव में हम तुम दो है ही नहीं, जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो, ये ध्रुव सत्य है। हम दोनों में भेद है ही नहीं। जिस प्रकार दुग्ध में धवलता है, अग्नि में गाहिका शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उस प्रकार हम दोनों का विच्छिन्न संबंध है। सृष्टि के उस पार ही नहीं, सृष्टि के समय भी मेरी विश्व रचना का उपादान बनकर तुम मेरे साथ ही रहती हो। यदि न रहो तो फिर मैं सृष्टि रचना करने में कभी भी समर्थ न हो सकूं। कुंभकार मृत्तिका के बिना घट की रचना कैसे करे, स्वर्णकार स्वर्ण के न होने पर स्वर्ण कुंडल का निर्माण कैसे करे। तुम सृष्टि के आधार भूता हो तो मैं उसका अच्युत बीज रूप सौंदर्यमयी, जिस समय योग से मैं सर्व बीज स्वरूप हूँ उस समय तुम भी शक्ति रूप में समस्त जीव धारणी हो। अलग दिखने पर भी शक्ति बुद्धि ज्ञान तेज इनकी दृष्टि से हम तुम सर्वदा समान है, किंतु ये सब होकर भी ये तत्व ज्ञान मुझ में नित्य वर्तमान रहने पर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे लिए नित्य व्यापक रहते हैं। प्राणाद के तुम्हें देखकर तुम्हें पाकर रस सिंधु में निमग्न हो जाऊं इसमें तो कहना ही क्या है, तुम्हारा नाम भी मुझे कितना प्रिय है ये कैसे बताऊं। सुनो, जिस समय किसी के मुख से केवल राज सुन लेता हूँ उस समय आनंद में भरकर अपने कोष की बहुमूल्य संपत्ति मेरी भक्ति मेरा प्रेम मैं उसे दे देता हूँ। फिर भी मन में भयभीत होता हूँ कि मैं तो इसकी वंचना कर रहा हूँ, राग उच्चारण का उचित पुरस्कार तो मैं इसे दे नहीं सका। तथा जिस समय वो धा का उच्चारण करता है उस समय ये देख कर कि ये मेरी प्रिया का नाम ले रहा है मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। केवल नाम श्रवण के लोभ से ये राधा नाम मेरे कानों में तुम्हारी स्मृति की सुधाधारा बह देता है, मेरे प्राण शीतल रसमय हो जाते हैं। तुमने प्राणाधिकाराधे प्रियसी चवरान में यथा तुम नृतवाहम च भेदो ही नावयोर ध्रुवम यथा शेच धावल्यम यथाग्नौ दाहिका सती यथा पृथिव्याम गंधश्च तथा हम त्वयि संततम बिना मृदा खचम कर्तु बिना स्वर्णेन कुंडलम कुलाल स्वर्णकारश्च नहि शक्त कदाचनम तथा त्वया बिना सृष्टिमहं कर्तु कर्तुम न सक्षमहं सृष्टि राधा भूता तुम बीज रूपोहम अच्युतः सर्वबीज स्वरूपोहम सदा योगेन सुंदरी तुम शक्त स्वरूपा च सर्वस्त्री रूपधारिणी शक्त्या बुद्ध्या च ज्ञानेन मया तुल्या वदनने रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तु ददामि भक्तिमुत्तमाम धा शब्दम कुर्वत पश्चाद यामि श्रवण लोभतः। इस प्रकार ऋषिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर स्वरूप की स्मृति कराकर उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रीतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंग उठने लगती हैं, भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ को रस के अतर तल में डुबाने ही जा रहे थे उसी समय माला कमंडल धारण की जगत विधाता चतुर्भुज ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधा राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने कृष्णचंद्र की आराधना की थी, राधा चंद्रारविंद दर्शन का वर प्राप्त किया था, उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधानाथ की मनोहरणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए युगमाया प्रेरित हुए उपयुक्त समय पर आ पहुंचे। भक्ति नतमस्तक पुलकितांग शास्त्र नेत्र हुए विधाता बड़ी देर तक तो राशेश्वर की स्तुति करते रहे। तो राशेश्वरी के समीप गए, अपने जटाजाल से श्री राधा के युगल चरणों की रेणुकर्णिका उतारी, रेणुकर्ण से अपने सिर का अभिषेक किया, पश्चात कमंडल जल से चरण प्रक्षालन करने लगे। तदनंतर उन्होंने श्री कृष्ण प्रिया का स्तवन आरंभ किया, न जाने कितने समय तक करते रहे। अंत में राधा मुखारविंद से युगलपाद पद्मों में अचला भक्ति का वर पाकर उन्हें धैर्य हुआ, तब उस लीला का कार्य संपन्न करने चले। राधा राधानाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि में विधिवत हवन करते हैं, फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं राशेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात राशेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं, अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः उपासन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा का पाणि ग्रहण करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्णचंद्र राधा हस्तकमल को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं। हस्तग्रहण कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्तकमल कृष्ण वक्षस्थल पर एवं श्री कृष्णचंद्र अपना हस्तकमल राधा के पृष्ठदेश पर रखते हैं। श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलंबित दिव्याति दिव्य पारिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती हैं। एवं श्री कृष्णचंद्र सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधिका के गले में डालते हैं। ये हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों को अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंत श्री राधिका श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश निधि पटय मृग आदि देववाद्यों के ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निलग्न देववृंद पारिजात पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं, अक्षराएं मंगो नृत्य करने लगती हैं, ब्रज गोपियों के ब्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में है इस प्रकार ब्रह्मानंदिनी और नंद नंदन का विवाह लीला संपन्न हो गई। राधा माधव का एक राधा माधव के विवाह प्रसंग में किसने जो कुछ कहा है उससे श्री राधा का महत्व तो श्री राधा के साथ किसी का अधिन संबंध प्रत्यक्ष हो जाता है। इसके तो किसी देवी भागवत में आया है कृष्ण प्राणाधिकार देवी तद धीनो विधुर यतः राशेश्वरी तस्य नित्यं तथा हीनो न तिष्ठति। राधा जी कृष्ण के प्राणों के हिसाती देवी हैं, इसी से कृष्ण राधा के अधीन है, राशेश्वरी राधा नित्य उनके समीप रहती हैं, इनके बिना कृष्ण रह ही नहीं सकते। पद्म पुराण में देवर्षि नारद ने भगवान नारद से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दहा शक्ति यथा वर्णन करते कतिवा मम वल्लभा अनयासम क्षण मात्र न विद्यते। अग्नि में जैसे दाही का शक्ति है वैसे ही मेरी प्रतिमा की राधा है, इनके साथ क्षण मात्र के लिए मेरा बिछोर नहीं होता, ऐसे असंख्य प्रमाण है। इसके सत्य है कि राधा कृष्ण एक ही तत्व के दो नित्य स्वरूप हैं, इतने पर भी जिनको शंका हो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। यहाँ फिर यह प्रश्न किया जाता है राधा माधव का विवाह मिलन गुप्त रूप से क्यों किया गया, क्या उत्तर यह है कि विषय सुख विषय विमुग्ध सर्वसाधारण के लिए ये लाभ के वस्तु नहीं, वे इसमें अपनी दूषित व्यक्ति विचार की कल्पना करके अपने लिए नित्य नरकों का पथ प्रशस्त कर लेंगे, इसलिए ये वस्तु सदा ही गुप्त है गुप्त ही रहेगी। भगवान श्री राधा माधव के अनन्य प्रेमी जन ही इसके पात्र ही उन्हीं के सामने इसका प्रकाश होता है, वस्तुतः यहाँ साधन की बड़ी समाप्ति है। श्रीमद्भागवत में गुप्त रूप से राधा, कुछ सज्जन कहते हैं श्रीमद्भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है, इसका उत्तर यह है कि श्रीमद्भागवत में तो यूँ श्री यशोदा आदि को छोड़कर किसी भी देवी का नाम नहीं है, इसलिए श्री राधा जी का नाम न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु भागवत में श्री राधा है यद्यपि वे दूध में घटी की भांति अप्रकट है। भक्त अनुभवी टीका कारण श्री राधिका जी का भागवत में प्रत्यक्ष किया है और उन्होंने संकेत भी किए हैं। नमो नमस्ते सुभाय सात्वताम विदूर कास्थाय विहित योगिनाम निरुक्तकाम्यातशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। भागवत 2:14। सात्विक भक्तों के पालक योगियों के लिए दुर्गे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ये भगवान कहते हैं स्वधामनि अपने धाम वृंदावन में, राधसा की राधा के साथ, रंसते पीड़ा करने वाले हैं। ये राधा कहती हैं जिन्होंने समानता और आदित्य को निरस्त कर दिया है, अर्थात जिनसे बढ़कर सोचा समानता करने वाला भी कोई नहीं है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिदेवेश्वर यन्नो विहाय गोविंद हितो यामन यद्रह। भागवत 10:28। रास प्रसंग में एक गोपी कहती हैं अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की जो आराधिका आराधना करने वाली राधिका होंगी, इसीलिए उन पर प्रसन्न होकर हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने उनको छोड़ दिया है और उन्हें एकांत में ले गए हमारा कर्तव्य। इस प्रकार गहराई से देखने वालों को श्रीमद् भागवत में लीला में तथा शब्दों में भी श्री राधा के स्पष्ट दर्शन होते हैं, पर यदि किसी ग्रंथ में नाम न भी आया हो तो क्या है, हमारे लिए उन महात्माओं के अनुभव ही प्रबल प्रमाण है जिन्होंने अपने नेत्रों से राधा के दर्शन किए हैं, इनकी कृपा प्राप्त की है तथा जो आज भी कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं की वाणी का अमित मूल्य है। अतीव श्री राधा श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी की या नहीं, इनका नाम अमुक ग्रंथ में आता है या नहीं, इन शंकाओं में न पढ़कर काय मन वचन से इनके शरणापन्न होकर इनका भजन करना चाहिए तथा श्री राधा माधव से कातर प्रार्थना करनी चाहिए। संसार सागरान्नाथ पुत्र मित्र गृहाकुला गोपार युवा नेव प्रपन्न भय भंजन मास्त यह लोके परत तत्सर्वं भवतो रदिय चरणेषु समर्पितम्। कामस्य पराधाना मालयस्तत्त साधन अगतिश्चितो नाथौ भवन्तावेव मे गति तवात्म्याधिकाकान्त कर्मणा मनसा जरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम शरणं वा प्रपन्नोऽस्मि करुणा निकराकरौ प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दृष्टि पराधने जनाथ पुत्र मित्र गृह आदि से घिरे हुए संसार सागर से आप ही मेरी रक्षा करते हैं, आप ही शरणागत जनों का भय भंजन करते हैं। ये मैं मेरा ये देह और यह लोक परलोक में जो कुछ भी मेरा है आज वह सब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूँ। मैं अपराधों का घर हूँ, मेरे अन्य कोई साधन नहीं है, मेरी कोई गति नहीं है, नाथ आप ही मेरी गति हैं। श्याधिकार मन हे कृष्ण कांते मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ, आप युगल सरकार ही मेरी अनन्य गति हैं। मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ, आप करुणा के खान हैं, मेरे दुष्ट अपराधी पर कृपा करके मुझे अपना दास बना लेंगे। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणान, कृष्णा कीर्ति कुमारी, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी रसमयी रसयाधार, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी रसमयी रसयाधार, परम रसिक रस राजा कर्षणी, परम रसिक रस राजा कर्षणी, उज्ज्वल रस की धार, स्वामिनी हे वृषभानु दुलार, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणान, कृष्णा कीर्ति कुमारी, स्वामिनी हे वृषभानु दुलार, परम रसिक हरि प्रिया आह्लादिनी, हरि लीला जीवन की मूल, हरि प्रिया आह्लादिनी, हरि लीला जीवन की मूल, मोहि बनाय राखु निश दिन निज पावन पद की धूल, स्वामिनी हे वृषभानु दुलार, मोहि बनाय राखु निश दिन निज पावन पद की धूल, स्वामिनी हे वृषभानु कुमार, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राण, कृष्णा कीर्ति कुमारी, स्वामिनी हे वृषभानु दुलार। बोलो श्री कीर्ति कुमारी वृषभानु नंदिनी कृष्णा नंदिनी श्री राधा रानी की जय जय। तो अपनी स्वरचित कांत मधुर भाव की उपासना शीर्षक वाले इस लेख को श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में पढ़कर सुनाया था। इसका कैसेट संख्या है 208।